konunun üstünde duracağız. Evet, şimdi dedi ki edasının birinci şartı efendim cuma namazının kılınacağı yerin şehir veya köy olması. Burada cuma kılınacak yerin şehir veya şehir hükmünde olması. Bu şart bazı nakillere ve sahabe uygulamalarına dayanır. Hazreti Ali radıyallahu teala anhu'dan dediği şu şekilde nakledilmiştir. Cuma namazı, teşrik tekbirleri, Ramazan ve Kurban Bayramı namazları yalnız kalabalık şehir veya kasabalarda kılınır. İbni Hazm bunu kayıt altına almıştır. Bu naklin sağlam olduğunu ortaya koymuş Abdurrazak aynı hadisi Ebu Abdurrahman Es-Sülemi aracılığıyla Hazreti Ali radıyallahu teala anhu'dan rivayet etmiştir. Hazreti Ali'nin sözü İslam hukukçularınca bu konuda yeterli bir delil sayılmıştır. Bu konuda rivayet edilen nakillerde geçen kalabalık şehir sözü İslam hukukçularınca şöyle tarif edilmiştir. İmam Ebu Hanife'ye göre valisi, hakimi, sokak, çarşı ve mahalleleri olan yerleşim merkezleri kalabalık şehir niteliğindedir. Tabii bu şehrinde efendim İslam hükümlerinin uygulanması gerekli olan bir belde olmalı. Evet. İmam Ebu Yusuf'a göre halkı en büyük mescide sığmayacak kadar kalabalık olan yerleri şehir sayarken İmam Muhammed yöneticilerin şehir olarak kabul ettikleri yerleri şehir olarak kabul eder. İmam Şafii ve İmam Ahmed bin Hanbel'in de bu konuda nüfus sayısının kriterini getirir. Onlara göre 40 tane akıllı, ergin, hür ve mukim erkeğin yaz kış başka beldeye göç etmeksizin oturdukları yerleşim merkezleri şehir sayılır ve kendilerine cuma namazı farz olur. İmam Malik'e göre mescidi ve çarşısı olan her yerleşim merkezi şehir sayılır. Köy ve şehir kelimeleri eş anlamlıdır. Nüfus az olsun çok olsun hüküm değişmez. Bu birincisiydi. Birincisi cuma kılınacak yerin şehir veya şehir hükmünde olması dedik. İkincisi devletinin izninin olması. Yani halifenin izninin olması. Cuma namazının sahih olabilmesi için devlet temsilcisinin izni problemi de İslam hukukçularınca tartışılmıştır. Bu iznin gerekli olduğu söyleyenler olduğu gibi aksini savunanlar da bulunmuştur. Biz aşağıda her iki görüşü ve delilleriyle beraber değerlendirmeye çalışacağız. Hanefilerin görüşü. Hanefi hukukçularına göre cuma namazı için izin gereklidir. Kaynakları delil şu hadistir. Cabir bin Abdullah İbn Ömer radıyallahu teala anhu'dan şu hadisi nakletmiştir. Kim cuma namazını hem hayattayken veya benden sonra adaletli veya cair yani zalim bir imamı önderi varken onu küçümseyerek veya inkar ederek terk ederse Allah iki yakasını bir araya getirmesin ve işini bitirmesin. Mübarek kılmasın yani. Yani kim bu cuma şartları, bu cumanın efendim ortaya konulduğu şartlar gerekli olduğu yerde olmasına rağmen o cumayı küçümseyip efendim gitmemezlik yaparsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu bedduasını hak etmiş olur. Evet. İşte mesela Hanefilerin dayandıkları hadis bu. Yani onlar diyorlar ki efendim bir imamın olması ister imam yani halife ister adaletli olsun ister cair zalim olsun. Zalim de olsa İslam şeriatını ayakta tutuyorsa o nefsine zulmediyor. Önemli olan imamın olmasıdır diyor. Evet bu hadiste cumanın farz olması için adaletli veya adaletsiz bir yöneticinin, bir halifenin bulunması öngörülmüştür. Cuma namazı büyük cemaatle kılınacağı ve hutbede topluma hitap edileceği için onu toplum düzeniyle yakından ilgisi vardır. Devletten izin alma şartı aranmazsa fitne çıkabilir. Ne olur? Mesela diyelim ki İslam halifesi olmadığı bir yerde efendim o halifenin efendim şeyi altında cemaati altında onun kadrosu altında toplanmazsa her insan kafadan bir şeyi çeker, her biri bir tarafa çekerse ne olur? Fitne çıkar ortaya. Evet. Cuma kılmak ve hutbe okumak için bir şeref vesilesi sayılarak rekabet doğabilir. Yani böyle fitne bunlardan olur. Bazı kimselerin çekişme ve ihtirasları cemaatin namazını engelleyebilir. Camide bulunan her grubun namaz kıldırmak istemesi cumadan beklenen faydayı yok eder. Cumanın amacı Müslümanlar haftada bir gün bir araya gelip birbirlerinin dertleriyle dertleşmek ve o günü efendim bir nevi bayram kabul ederek efendim bir araya gelip bir gücü göstermektir. Evet, bu böyle bir olduğu zaman ihtilaf ve çekişmenin olduğu yerde ne yapar? O gücü yok eder, o güç de elden gider. Camide bulunan her grubun namaz kıldırması için cumadan beklenen faydayı yok eder. Bir grup kılarak diğeri çekilse yine amaca ulaşılmaz. Kısaca hikmet ve toplum psikolojik bakımından ve cumanın idarenin kontrolünde kılması gereklidir. Yani cuma namazının kılınabilmesi için idari bir sistemin İslam üzere, Kur'an üzerine kurulmuş hilafetin olması, halifenin olması şarttır. Evet. Evet. Ancak yöneticiler cumaya ilgisiz kalır ve önemli bir sebep olmaksızın Müslümanları namaz kılmaktan men etmek isterse onların bir imamın arkasında toplanarak cuma namazını kılmaları mümkündür. Bakıldı mesela bir yerde bir engellik var. O zaman engellik vardır diye Müslümanlar bir kenara çekilecek, efendim bunu bırakacak diye bir şey yok. Ne yapacak? Kendi aralarında birilerini seçecek ve namazını gene kılacaklar. İmam Muhammed bu konudaki şu delili zikreder. Hazreti Osman Medine'de kuşatma altındayken dışarıda bulunan sahabiler Hazreti Ali radıyallahu anh'unun arkasında toplanmış ve o da o cuma namazını kıldırmıştır. Bilmen bunu Darül Harp'te mümkün ve caiz olduğunu belirtir. Ömer Nasuhi Bilmen de bunu Darül Harp'te efendim böyle Darül Harp gibi yerlerde cuma namazı böyle kılınabilir diye böyle bir fetva vermiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı olduğu dönemlerde. Devlet başkanı veya valilerin bizzat cuma namazı kıldırmaları gerekli midir? İbn-i Munzir şöyle der. Öteden beri cuma namazını devlet başkanı ve onun emriyle kıldıracak bir kimsenin kıldırması şeklinde uygulama yapılmıştır. Bunlar bulunmazsa halk öğle namazını kılar. Bakın imam bulunmazsa halk öğle namazını kılar. Ancak bu uygulama giderek terk edilmiş, bunun yerini görevli imam ve hatipler almıştır. Bu uygulama terk edildiği için bugün de bunun yerini görevli imam ve hatipler almıştır. El Fetavai Hindiye'de şöyle denir. Doğru olan şudur ki devrimizde zabıta, amiri, vali ve kadı cuma namazı kıldırmazlar. Çünkü onlar bu iş için görevlendirilmediler. Değil mi? Onlar farklı bir iş için görevlendirildiler. Ancak cumayı bizzat kıldırma görevi onların kararnamelerinden olur ve fermanlarından yazılı bulunursa bu durum müstesnadır. Yani eğer onlara o görev yetkisi verilmişse o müstesnadır. Hazreti Osman halife olunca kıldırdığı ilk cuma namazı hutbesinde heyecandan dili tutulmuş, bunun üzerine halkı yönetmek istediğini, minbere ise ileride düzgün konuşan hatiplerin geçebileceğini belirtmiştir. Yöneticinin kadın veya köle olması halinde bizzat cuma namazı kıldırma prensibinin uygulanmayacağı açıktır. Yani köle veya kadın efendim cuma namazına imam olamaz. Bu durumda onların emiri ile onların emriyle kıldırılacak namaz geçerlidir. Böylesi bir durumsa diyelim ki eğer böyle bir durum var olup da yani kadın veya köle böylesi durumlarda emir onların elindeyse onlar da bu konuyla ilgili emri verip de efendim kıldıracak yani izni onlara kılabilirsiniz diye şey yaparlarsa kıldıkları takdirde namazları geçerlidir. Ama tabii ki gene mütekamil şartların yerinde olmadığı hususu bellidir çünkü. Efendim bu şey noktasında gerek efendim köle, köleye farz olmadığı gibi köle imam da olmaz. Kadına farz olmadığı gibi kadın imam da olmaz. Evet. Çoğunluğun görüşü ise burada yani bu mesela efendim bazı ulemanın görüşü buydu. Çoğunluğun görüşü bu da kime göre? İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed bin Hanbel'e göre. İmam mesela Azam Ebu Hanife Hazretleri ve efendim onun mübarek talebeleri İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed bunlar mesela bu konuda görüşlerini belirttiler ki efendim bir cuma namazının kılınabilmesi için o cumanın efendim idari amiri olan efendim İslam Devlet Başkanı halife kıldırmalı veya naibi kıldırmalıdır. İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed, İmam Şafii, İmam Malik ve İmam Ahmed bin Hanbel'e göre cumanın geçerli olması için yönetici izninin bulunması bir şart değil. Müstehap yani güzel bir davranıştır. Yani onlar da efendim yöneticinin o izni şart değildir. Olsa mesela öyle bir izin olursa müstehaptır, güzeldir yani. O sevabı vardır. Dayandıkları delil de nedir? Dayandıkları delil de kıyastır. Onlara göre cuma namazını 5 vakit namaza kıyas etmişlerdir. Nasıl ki 5 vakit namaz efendim birisinin mesela izni mesela iznine göre ya izin verir misin ben namaz kılayım veya kıldırayım gereği duyayım, ihtiyaç duymuyorsa o cuma namazı için de böyledir demişler. Nasıl ki farz olan namazların cemaatle kılmak için izin gerekmezse cuma içinde gerekmez. Yani onların kıyas delil olarak efendim kıyas ettikleri bu. Diğer bir delil Hazreti Osman kuşatma altındayken Hazreti Ali radıyallahu teala anhu'dan ondan izinsiz cuma namazını kıldırmasıdır. Mesela zaten ona ulaşması mümkün değildi. Ona ulaşması mümkün olmadığı gibi Hazreti Ali ondan izin almadan da kıldırmıştır. Bu mesela deliller oradan geliyor yani. Hanefilere göre Hazreti Ali bu namazı insanlar kendi arasında toplandığı ve devlet başkanından izin almak mümkün olmadığı için kıldırmıştır. Yani bunu mesela eğer yani bu Hanefiler diyorlar ki tamam diğer imamlara siz diyor böyle diyorsunuz ama fakat yani Hazreti Ali radıyallahu teala an Hazretleri Hazreti Osman'dan efendim izin alacaktı ama ona ulaşma imkanı ve izin alma imkanı yoktu. Çünkü kuşatma altındaydı. Sokulamıyorlardı mesela Hazreti Halife'nin yanına. Evet. Bu uygulama cumanın her zaman izinsiz kılınabileceği anlamına gelmez. Yani bu uygulamada nedir? Her zaman yani hayır tam nasılsa bu böyle bir şey var. Her zaman böyle olur anlamına gelmez. Sonuç olarak Hanefilerin bu konuda toplum düzenine büyük önem verdikleri anlaşılmaktadır. Yani bu da nedir? Toplum düzeni yani. Çünkü düşünün eğer siz bir mesela bir askerin başına bir kumandan tayin etmezseniz ordu dağılır gider yani. Hani bir atasözüdür derler ya koyu efendim sürüsüz efendim çobansız sürüyü kurt kapar bir şekil. Yani eğer bir ümmetin başında da bir çoban olmazsa, bir idareci olmazsa dolayısıyla mesela denge de bozulur. Evet. Burada bunu İlmihal Doçent Doktor Hamdi Döndüren bunu efendim kayıt altına almıştır buraya kadar. Evet. Şimdi bu buraya kadar efendim ne dedik? Cumanın efendim sıhhat şartlarından birincisi. Yani cumanın sahih olabilmesi için, eda edilebilmesi için efendim cuma namazının köy veya şehir olması. Hanefilerde dedik ancak şehirlerde kılınabilir. Burada bunun az da olsa izahatı yapıldı. İki dedik cemaatin sayılarının 40 kişi olması Hanefilere göre 3 kişi. Şimdi bunu üzerinde şey yapacağız cemaat sayısı. Cuma namazının sahih olması için gerekli olan en az cemaat sayısına göre sayısında da görüş ayrılığı var. Yani burada da ihtilaf vardır. A. Ebu Hanife'ye göre, İmam Ebu Hanife Hazretlerine göre, İmam dışında en az 3, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise 2 erkeğin bulunması şarttır. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri demiştir ki, Hoca hariç. Cuma namazı imam hariç 3 tane cemaat olsa ki yeterlidir. İmam Ebu Hanife, Ebu Yusuf ve İmam Muhammed de demiştir ki, efendim imamla beraber 3 kişi de yeterlidir. Yani imam ve imamın arkasında 2 kişi de olsa yeterlidir. İmamla beraber 3 kişi. Ebu Hanife 3 diğerleri, Ebu Hanife 3 diğerleri ise 2 kişiyi çoğul kabul etmişlerdir. Nihayetinde bir tekildir. 2 yine çoğul manasındadır. Yani 2 her ne kadar mesela efendim 2 olarak geçiyorsa yine yani mesela çoğula nispet edilir. Efendim B. Şafii ve Ahmet bin Hanbel'in meşhur görüşüne göre. Şimdi İmam Ebu Hanife'ye göre böyleydi. İmam Ahmet ve İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel'in meşhur görüşüne göre ise de akıllı, hür, ergin ve mukim, yerleşik 40 erkeğin bulunması gerekir. Bu kadar yerleşik nüfusu olmayan yerlerde cuma namazı kılınamaz. Delilleri Esad bin Zürare radıyallahu teala anhu'nun Medine'de Beni Beyda'da Beyda Haresi'nde kıldırdığı ilk cuma namazının 40 kişi cuma namazının 40 kişinin bulunmasıdır. Yani onların dayandıkları delil de nedir? Efendim Esad bin Zürare radıyallahu teala an hazretlerinin Medine'de kıldırdığı efendim cuma namazının cemaat sayısı 40 kişiydi. C. İmam Malik belli bir sayı vermez. İmam Malik belli bir sayı vermiyor. 40'tan az cemaatle mesela 12 kişiyle de cuma namazı kılınabilir. Bunun da delili nedir? Şimdi mesela adamı bir işim çıkar. Ya işte ya siz bunları söylüyorsunuz. Bunlar kim ki? Haşa. Bunlar kim ki demiyoruz biz. Bunlar müçtehittir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin övgüsüyle övülmüştür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahih bir hadiste diyor ki müçtehid içtihad ettiğinde eğer isabet ederse 2 sevap alır. Eğer hata ederse 1 sevap alır. 2 sevap aldığının sebebi 1 içtihad ettiği için 2 isabet ettiği için. Hataya düşerse içtihadından dolayı yine sevap sahibi olur. Benle sen olamayız ki. Efendim bunlar kim? Bunların görüşü kim? İşte her birinin bir görüşü vardır. Görüşünün delilleri vardır. İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin efendim işte delilleri buydu. İmam Ahmed bin Hanbel'in delili de efendim Esad bin Zürare ve İmam Şafii'nin Esad bin Zürare radıyallahu an Hazretleri'nin efendim Medine-i Münevvere'de kıldırdığı cuma namazındaki cemaat sayısının 40 kişi olması. Bu sahabe şeyidir yani. Ondan sonra İmam Malik de belli bir sayı vermez. 40'tan az cemaatle 12 kişi de kişi ile de cuma namazı kılınabilir delil ise şudur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir cuma hutbesinde iken kıtlık hüküm sürdüğü bir sırada kervan gelmiş. Kervan gelmiş. Bunu duyan cemaat dağılmış ve mescitte 12 kişi kalmıştır. Cuma ayeti bu sırada inmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe uygulamalarda çeşitli sayıda cemaatle cuma namazı kılındığına göre bunu bir sayı ile sınırlandırmak yerine Hanefilerin dediği gibi topluluk cemaat ifade eden en az sayı ile yetinmek daha iyi görünmektedir. Yani cemaat cemaatsa en az mesela yani bir kişi cemaat olmaz ama iki kişi olduğunu cemaat olur. Üç ve üçten yukarısı. Üç olur, beş olur, on olur, elli olur, yüz olur, bin olur, iki bin olur. Bunlar hepsi cem'i, cem'ilik şeyine girer. Ve dolayısıyla bu en güzelidir diyor, en uygun görünmektedir. Çünkü uygulamada karşılaşılan sayılar bir rastlantı olabilir. Evet. Bu cemaat dedik efendim. 3 dedik ki cuma namazı için öğlen vaktinin içinde cemaatle namaz kılacak kadar vaktin olmaz. Yani o vakit çıktı mı namaz olmaz. Nasıl öğlen vakti çıktığı zaman öğlen namazı olur mu? Olmaz. Yani o vakit içinde olması lazım. O vaktin içinde olması eğer öğlen vakti çıkarsa veya bu şartlarda biri de bulunmazsa o zaman öğlen namazını kılar. Bakalım bunun izahatı nasıldır? Cuma namazının sahih olabilmesi için Bunun mesela cuma namazının, efendim öğlen namazının vaktidir. Cuma namazı öğlen namazının, yani cumanın vakti öğlen namazının vaktidir. Bunun delilini nasıl alırız? Enes bin Malik radıyallahu teala anhu'dan nakledilmiştir. Allah'ın elçisi cuma namazını güneş batıya meylettiği zaman kılardı. Yani öğlen vaktinde. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Musab bin Umeyr'i hicretten önce muallim olarak Medine'ye gönderirken kendisine güneş batıya meyledince cuma namazını kıldırmasını bildirmiştir. Ondan sonra cuma namazı vaktinde kılınmazsa o günkü öğlen namazı kaza edilir. Ancak Ahmed bin Hanbel'e Hanbel cumanın öğlen vaktinden de öncede de kılınabileceğini söylerken İmam Ahmed bin Hanbel diyor ki öğlen vakti cuma namazı öğlen vaktinden önce de kılınabilir. İmam Malik vakit çıktıktan sonra da kılınabileceğini belirter. İmam Malik de diyor ki vakit çıkarsa da kılınabilir. Bu iki imam da böyle efendim içtihatlarını yapmışlardır. Allah gani gani rahmet eylesin. Öğle, evet. Öğle namazı vaktinden çıktıktan sonra ikindi giriyor. İşte ikindi o zaman da kılınıyor. Bizim mi? Hanefi ve Şafiilerde olmaz. Ha. Maliki ve Hanbelilerde mesela onlar olur diye içtihat etmişlerdir. Evet. Eğer yani olması şöyle. Bir daha onu orayı tekrarlayayım da yanlış olmasın. Şimdi diyor ki mesela İmam Ahmed bin Hanbel cumanın öğle vaktinden önce de kılınabileceğini söylerken yani öğlen vaktinde önce de kılınabilir diyor İmam Ahmed bin Hanbel. Yani daha öğlen vakti girmeden önce de kılması caizdir diyor. İmam Malik de diyor ki vakit çıktıktan sonra da kılınabilir. İhtiyaten yani. Ama bizim Hanefi ve Şafii mezheplerde bu şekil böyle içtihat içtihatta bulunmamıştır. Onlara İmam Ahmed bin Hanbel'e göre efendim cuma öğlen vaktinden önce kılması caizdir. Efendim İmam Malik'e göre vakit çıktıktan sonra da kılınabilir diyor. Anlaşıldı mı? Evet. Eğer öğlen vakti çıkarsa veya bu şartlarda biri bu olmazsa öğlen namazını kılar. Bakalım bunun izahatı da biraz var. Cuma namazının sahih olması için gerekli şartlar, edasının şartları. Burada şimdi biraz izahat var. A. Edasının şartlarda kılınan diyor bir cuma namazının namazının geçerli olması için aşağıdaki şartların bulunması gerekir. A. Cuma kılınacak yerin şehir ve şehir hükmünde olması. Bu şart bazı nakillere ve sahabe uygulamalarına dayanır. Hazreti Ali radıyallahu teala anhu'dan şöyle dediği nakledilmiştir. Cuma namazı, teşrik tekbirleri, Ramazan ve Kurban Bayram namazları yalnız kalabalık veya şehir veya kasabalarda eda edilebilir. İbn Hazm bunu kayıt altına almıştır. Bu naklin sağlam olduğunu ortaya koymuş. Abdurrazak aynı hadisi Ebu Abdurrahman Es-Sülemi aracılığı ile Hazreti Ali radıyallahu teala anhu'dan rivayet etmiş. Hazreti Ali'nin sözü İslam hukukçularınca bu yeterli bir delil olarak sayılmıştır. Abdurrazak Musannef isimli kitabına bunu kayıt altına almış. İbni Ebi Şeybe, Abbad bin Avvam ve benzerinin Hasan el-Basri radıyallahu teala an İbni Sirin ve İbrahim en-Nahai'den nakledilmiştir. İbni Hummam isimli kitapta. Bu konuda bu konuda rivayet edilen nakillerde geçen kalabalık şehir sözü İslam hukukçularınca şöyle tarif edilmiştir. Ebu Hanife'ye göre valisi, hakimi, sokak, çarşı ve mahalleleri olan yerleşim merkezleri kalabalık şehir niteliğindedir. Yani şehir niteliği taşıyacak nedir? Efendim valisi var, hakimi var, çarşısı var, sokağı var, mahallesi var, yerleşim merkezleri vardır. Efendim İmam Ebu Yusuf da halkı en büyük mescide sığmayacak kadar kalabalık olan yerleri şehir sayar. İmam Muhammed de efendim yöneticilerin şehir olarak kabul ettikleri yerleri şehir kabul eder. Yani bir beldeyi idare eden efendim yöneticiler eğer o beldenin efendim yöneticileri bir yeri şehir saymışlarsa o şehir sayılır. İmam Şafii ve İmam Ahmed bin Hanbel bu konuda nüfus sayısı kriterini getirir. Onlara göre 40 adet akıllı, ergin, hür ve mükim erkeğin yaz, kış başka beldeye göç etmeksizin oturdukları yerleşim merkezleri şehir sayılır. Yani o İmam Malik ve İmam Şafii'ye göre namaz kılacak 40 kişi, 40 kişinin erkek olması lazım. Ve onların içerisinde akıllı, akıl bali ve ergin çağında olmaları lazım. Yani 39 kişi ise bir tanesi bali değilse, mesela akıllı değilse onların namazları sahih olmaz. Efendim, ve bir de yani daima her zaman hür ve müküm olacak. Yani içlerinde köle de olsa olmaz. Hür ve müküm olacak. Serbest olacak. Evet. Ondan sonra başka beldeye göç etmeksizin oturdukları yerleşim merkezleri sayılır ve kendilerine göre cuma namazı, o zaman kendilerine cuma namazı farz olur. İmam Serahsi, El-Kasani, El-Cezzeri, Kitab-ı Mezahib-ül Erba'a, Abdurrahman, El-Mavsili, El-İhtiyar isimli kitaplarda bunlar kayıt altına alınmıştır. İmam Malik'e göre mescidi ve çarşısı olan her yerleşim merkezi şehir sayılır. Köy ve şehir kelimeleri eş anlamlıdır. Nüfus az olsun çok olsun hüküm değişmez. Cuma namazının küçük yerleşim merkezlerinde kılınabileceğini söyleyenlerin dayandıkları delil de Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan Bahreyn'den görevliyken Hazreti Ömer'e cuma namazının durumunu sormuş. Hazreti Ömer kendisine nerede olursanız olun cuma namazınızı kılın şeklinde cevap vermiştir. 2. Ömer bin Abdülaziz komutanı Adi bin Adi'ye yazdığı mektupta ahalisi çadırda yaşamayan herhangi bir köye gelince orasının halkına cuma namazını kıldıracak bir görevli tayin et demiştir. Ömer bin Abdülaziz de bunu söylemiş. İmam Malik ashab-ı kiramın Mekke ile Medine arasında su başlarında cuma namazlarını kıldıklarını nakleder ve o yörelerde herhangi bir şehir bulunmadığını da belirtir. Yani böyle de olabilir diyor. İmam-ı Serahsi, Ebu Naim, Tecrid-i Sari bunu kayıt altına almıştır. İbn Abbas, dördüncüsü İbn Abbas Medine'deki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinden sonra ilk cuma namazını Bahreyn, Cuvasa denilen bir köy kariyede kılındığı söylenmiştir. Yani işte köylerde namaz kılınabilir şeyde deliller de buradan geliyor. Buhari Cuma Bagavi adı geçen eserde İbn-i Hummam bunu kayıt altına almıştır. Cuma namazının büyük yerleşim merkezlerinde kılınacağı görüşünde olan İslam hukukçuları yukarıdaki delilleri şöyle değerlendirmişlerdir. 1. Hazreti Ömer'in sözü ashab-ı kiram arasında çöllerde ve sahralarda namaz, cuma namazı kılınabileceği bilindiği için hangi şehirde bulunursanız bulunun cuma namazı kılın şeklinde anlaşılmıştır. 2. Ömer bin Abdülaziz'in sözü kişisel bir görüş olduğu için delil sayılmamıştır. 3. Kendilerinden cuma kılındığını bildirilen eyle Bahr-ı Külzüm üzerinde önemli bir iskele Cuvasa Bahreyn'de Abdülkays'a ait bir kaledir. Buralara köy kariye denir. O kariye olsalar bile devletçe tayin edilen yöneticileri ve zabıta kuvvetleri bulunduğu için şehir hükmünde sayılır. Bunu da efendim Ahmet Naim adı geçen eserde bunu kaydetmiştir. İbn Abbas'ın sözünde Cuvasa için köy denilmesi o devirlerde buranın şehir sayılmasına engel değildir. Çünkü onların dilinde kariye de kelimesi şehir anlamında da kullanılıyordu. Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de de bu anlamda kullanılmıştır. Bu Kur'an İki köyden ulu bir adama indirilmeli değil miydi? Zuhruf suresinin 31. ayetteki iki köy kariyeden maksat Mekke ile Taif'tir. Diğer yandan Mekke şehrine Umul Kura köylerin anası adı verilmiştir. Burada efendim Şura suresi ayet 7. Mekke'nin şehir olduğunda şüphe yoktur. Cuvasa bir kale olduğuna göre hakimi, yöneticisi ve alimi vardır. Bu yüzden İmam Serahsi Cuvasa için eş anlamlısı olan şehir Mısır kelimesi olarak kullanır. Bunu da İmam Serahsi efendim kayıt altına almıştır. Abdurrazak Hazreti Ali'nin Basra, Küfe, Medine, Bahreyn, Mısır, Şam, Cezire ve belki Yemen'le Yemame'yi şehir Mısır kabul ettiğini belirtir. Bunu da yine Abdurrazak kayıt altına almıştır. Ebu Bekir el-Cessas da bunu kayıt altına almıştır. Eğer cuma Köylerde caiz olsaydı, şehir halkında da olduğu gibi insanların ihtiyacı yüzünde bu da tevatüren nakledilirdi. Ve Hasan'dan Haccac'ın şehirlerde cumayı terk edip köylerde ikame ettiğini nakleder. Haccac'ın şehirlerde cumayı terk edip köylerde ikame ettiğini nakleder. El-Cessas Ahkamul Kur'an'da bunu kayıt altına almıştır. İbn Ömer şehre yakın olan yerler şehir hükmündedir derken Enes bin Malik Irak'ta bulunduğu sırada Basra'da 4 fersah uzaklıktaki bir yerde ikamet eder ve cuma namazına kimi zaman gelirken kimi zaman da gelmezdi. Bu durum onların cumayı yalnız şehir merkezlerinde caiz gördüklerine delalet eder. El-Cessas aynı yeri nakleder. Uygulamadaki örnekler. Uygulama örnekleri. A. Allah elçisi hayatta bulunduğu sürece cuma namazı yalnız Medine şehir merkezinde kılınmış ve çevrede bulunanlar da namaz için merkeze gelmişlerdir. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan şöyle dediği nakledilmiştir. Müslümanlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin devrinde Medine'ye cuma namazı için yakın menzil ve avalilerden nöbetleşe gelirlerdi. Menzil Medine çevresinde bağ, bahçe, evi demektir. Avali ise Medine civarında Necid tarafında Medine'ye yaklaşık 2 ila 8 mil uzaklıktaki küçük yerleşim merkezleridir. Ashab-ı kiram bu yerlerden nöbetleşe cuma namazına geldiklerine göre kendilerine cuma namazı farz değildi. Aksi halde kendi yörelerinde cuma namazını cemaatle kılmaları veya hepsinin Medine'ye gelmesi gerekirdi. Diğer yandan Allah elçisinin Kübalılara Medine'de cuma namazında hazır bulunmalarını emrettiği nakledilir. Küba o devirde Medine'ye 2 mil uzaklıktadır. B. Hulefai Raşid'in döneminde bir takım ülkeler fethedilince cumalar yalnız şehir merkezlerinde kılınmıştır. Bu uygulama onların şehir büyük yerleşim merkezi olmayı cumanın sıhhat şartı saydıklarını gösterir. Öğlen namazı farz olduğu için onun cuma namazı sebebiyle terk edilmesi kesin bir nas, ayet ile mümkün olabilir. Kesin nas ise cumanın şehir merkezlerinde kılınması şeklinde gelmiştir. Cuma İslami prensip ve emrin en büyüklerindendir. Bu da en iyi şehirlerde gerçekleşir. İmam Sarahsi, İmam Kasani, İbn Humam bunu kayıt altına almışlardır. Kaynaklara göre verilen bu bilgiler ışığında konuyu aşağıdaki şekilde nakletmek mümkündür. Netleştirmek mümkündür. A. Şehir ve kasabalar, valisi, müftüsü İslami hükümleri icra edecek ve hadleri infaz edecek güce sahip hakimi, kadı ile güvenliği sağlayacak zabıtası bulunan her yerleşim merkezi şehirdir. Sonraki İslam hukukçularının eserlerinde yolları, köyleri, çarşı ve pazarları bulunma özelliği üzerinde de durulmuştur. Çünkü bir şehir ve kasabada bu özellikleri zaten bir şehir ve kasaba olan durumda bu özellikleri zaten taşıyabiliyor. Böyle bir kasabanın gerek mescidinde gerekse musalla yani namazgah denilen yerlerde cuma namazı kılınabilir. Bunda da görüş birliği vardır. İbn Abidin bunu kayıt altına almıştır. Bu tarifeye göre vilayet ve kaza merkezleri şehir sayılır. Vilayet ve kaza merkezleri şehir sayılır. Bunların durumu şehir olduklarında şüphe bulunmayan Mekke ile Medine'nin durumuna benzer. Ve şehir hükmünde olan yerler en büyük mescidi cuma namazı ile yükümlü olanları almayacak kadar kalabalık olan yerleşim merkezleri de şehir hükmündedir. Yani mesela bir yerin şehir hükmünü mesela çıkarabilmek için nasıl bir yerde çok büyük bir cami var. O büyük camiye o halk eğer yerleşemiyorsa orası büyük şehirdir. Orası şehir demektir. Ebu Yusuf ve Yusuf'un şehir tarifine uygundur. Sonraki İslam hukukçularının çoğu bu görüşü izlemişlerdir Bu yerler resmi bir görevli bulununca, İmam Muhammed şehir tarifine de uygun düşer demiştir. Bunu Es-Serahsi, Kasani, Mafsili, El-Cezeri bunu kayıt altına almıştır. Bu ölçüye göre nahiye merkezleri ve pek çok büyük köyler de şehir hükmünde olur. B. Devletin izninin bulunması, cuma namazının sahih olması için devlet temsilcilerinin izni problemi İslam hukukçularınca tartışılmıştır. Bu iznin gerekli olduğunu söyleyenler olduğu gibi aksini savunanlar da bulunmuştur. Biz aşağıdaki iki görüşü ve delillerini vererek konuyu değerlendirmeye çalışacağız. A. Hanefilerin görüşü. Hanefi hukukçularına göre cuma namazı için izin gereklidir. Dayandıkları delil Cabir bin İbni Abdullah ve İbni Ömer'den nakledilen ve yukarıdaki daha önce uzun bir şekilde kaydettiğimiz hadistir. Kim cuma namazını ben hayattayken ve benden sonra adaletli, cair ve zalim bir imamı önderi varken onu küçümseyerek veya inkar ederek terk ederse Allah iki yakasını bir araya getirmesin ve işini bitirmesin. İbn-i Mace bunu ikame babında zikretmiştir. İbn-i Mace'nin bu hadisinin senedinde bulunan Ali bin Zeyd ve Abdullah bin Muhammed el-Adevi sebebiyle isnadı zayıf sayar. Heysemi hadisin benzerini naklettikten sonra şöyle der. Bu hadisi Taberani el-Efsat'ında da nakletmiştir. Oradaki senette Musa bin Atiye el-Bahili de vardır. Ve onun biyografisini bulamadım. Geri kalan ravi bulunur, güvenilir diyor. Mecmu'uz Zevaid'de de bunu kayıt altına almıştır. Bu hadis cumanın farz olması için adaletli ve adaletsiz bir yöneticinin bulunması öngörülmüştür. Cuma namazı büyük ve cemaatle kılınacağı ve hutbede topluma hitap edebileceği için onun toplum düzeniyle yakından ilgisi vardır. Devletten izin alma şartı aranmazsa fitne çıkabilir. Evet. Çünkü cuma kıldırmak veya hutbe okumak bir şeref vesilesi sayılarak rekabet doğabilir. Bazı kimselerin çekişme ve ihtirasları cemaatin namazını engelleyebilir. Camide bulunan her grubun namaz kıldırmak istemesi cumadan beklenen faydayı yok eder. Bir grup kılarak diğerleri çekilse yine amaca ulaşılmaz. Kısaca hikmet ve toplum psikolojisi bakımında da cumanın İslam devletinin kontrolünde kılınması gereklidir. Ancak yöneticiler cumaya ilgisiz kalır ve önemli bir sebep olmaksızın Müslümanları namaz kılmaktan alıkoymak isterse onların bu bir imamın arkasına toplanarak cuma namazını kılmaları mümkündür. İmam Muhammed bu konuda şu delili zikreder. Hazreti Osman radıyallahu teala an hazretleri Medine'de kuşatma altındayken dışarıda bulunan sahabiler Hazreti Ali radıyallahu anh'un arkasında toplanmış ve o da cuma namazını kıldırmıştır. Yani burada anlaşılan şu. Yani eğer şayet İslam toplumundaki halife yoksa o zaman Müslümanlar kendi aralarında imamını seçer ve cuma namazlarını yine kılabilirler. El-Kasani Fetva-i Hindiye İbni Abidin Ömer Nasuhi Bilmen bunun Darül Harp'te mümkün ve caiz olduğunu belirtir. Darül Harp'te de böyle bir şey olur diyor. Ömer Nasuhi Bilmen Büyük İslam İlmi Hali İstanbul 1985 sayfa 162. Devlet başkanı veya valilerin bizzat cuma namazı kılmaları gerekli midir? İbn-i Muzir şöyle der. Öteden beri cuma namazını devlet başkanı ve onun emriyle kıldıracak bir kimsenin kıldırması şekliyle uygulama yapılmıştır. Bunlar bulunmazsa halk öğle namazını kılar. Bunu da Ahmet Naim Tecrid-i Sari tercümesi cilt 3 sayfa 48'de kayıt altına almıştır. Burada şunu da belirtelim ki yukarıda kaydettiğimiz hadiste imam ya da Müslümanların halifesi yoksa cuma namazı kılınamaz diye bir hüküm çıkarmak mümkün değildir. Bu hadisin ilgili bölümlerinin anlatıldığı ister adil ister zalim olsun bir imamın bir halifenin varlığına rağmen cumayı terk edecek olursa belirtilen tehditlere karşı karşıya kalınacağı ibarettir. Çünkü hadis imam yoksa cuma namazı kılamazsınız demiyor. olduğu halde kılınmazsa o derece tehlikeli tehditler de bulunuyor. İmam yok olduğu halinde kılınmayacak olursa o takdirde bu hadisten de olsa olsa tehditlerin daha hafif olacağı sonucuna varılabilir. O da en müsamahalı bir istidlal olur. İçtihada dayalı olarak ileri sürülmüş gerekçelerin dışında cuma namazının kılınması için şart kabul edilen ve eda şartlarının arasına sayılan imamın varlığı şartının nakli bir delili yoktur. Ayrıca bu şart yalnızca Hanefi mezhebinde öngörülmüş bir şarttır. Dolayısıyla terki halinde tereddüt edeceği belirtilen bir takım tehditlere maruz kalmamak için en azından ihtiyaten böyle bir şartı öngörmeyen diğer mezhep imamlarının görüşlerine uyularak kılınması gerekir. Diğer taraftan kaynaklarda hadis diye belirtilen dört şey vardır ki veliül emre aittir. Cihat, elde edilen ganimet malların paylaşılması, zekatın toplanması, hudud şer'i cezaların tatbiki ve cuma kıldırmak ifadeleri ise hadis değildir. Fethul Kadir de bu geçmiştir. Bunun İmam Hasan el-Basri radıyallahu anh'unun sözü olduğu belirtilmiştir. Son asır alimlerinden Seyyid Sabık da Fıkıh Sünne adlı eserinde bunun aynı şekilde Hasan-ül Basri'ye ait bir söz olduğunu kaydetmektedir. O halde böyle bir şartın öngörülmesi için dayanak teşkil edebilecek nakli bir delil de mevcut değildir. Bu konuda ileri sürülen bu şartın sebebi yalnızca karışıklık çıkma tehlikesi olmayacak, çıkma ihtimaline dayalı bulunmaktadır. Veliyül emr yoksa, yani imam halife yoksa, veliyül emr yoksa ve izni sultani diye belirtilen hususun gerçekleşebilmesi için Müslümanların başında en azında zalim de olsa bir yöneticinin bulunması zorunludur. Yani İslam halifesinin bulunması, İslam ümmetini topyekün birlik ve beraberliğini sağlaması için gereklidir. Geçmiş bulunan yöneticinin, yani İslam halifesinin İslam'ı kabul etmesi ise onun Müslümanların veliül emri olarak görülmesi asgari şartıdır. Yani Müslümanların İslami olmayan yönetimlerin tahakkümü altında yaşamaları halinde haliyle böyle bir şartın varlığında söz etmek imkanı olamaz. İslam'ın yaşantısının olmadığı bir yerde, İslami idarenin olmadığı bir yerde halifeden bahsetmek mümkün değil. Çünkü halifenin olmadığı yerde halifenin varlığı yani ne kadar konuşsam bir şey fayda etmiyor. Bu durum günümüz Müslümanlarının İslam'ın öngördüğü manasıyla bir yöneticiye sahip olmadığımıza göre kıldığımız cuma namazının hükmü nedir diye başlayan ve onun etrafında dönüp dolaşan diğer bir takım sorulan daha da sordurmaktadır. Şunu da belirtelim ki bu durumu şu anda bir vaka olarak yaşayan bizleri, İslam fakirleri de düşünmüş ve böyle bir durum halinde Müslümanların ne şekilde davranabilecekleri, daha doğrusu davranması gerektiğini belirtmişlerdir. Şimdi bu konuda onların neler söylediklerini kısaca bir göz atalım. Bu konuda İbn-i Nüceym der ki, şayet hiçbir şekilde kadı veya ölmüş olan halifenin yerine geçmiş halifesi yoksa, amme bir kişinin cuma namazını kıldırmak üzere öne geçirilmesi üzerinde ihtima edecek olsalar zaruret dolayısıyla caizdir. Yani ümmet birini kendilerine tayin edip orada ittifak edip öne geçirirlerse zarureten bu caizdir. İbn-i Nüceym El-Behru Ra'ik isimli kaynakta bunu kayıt altına almıştır. Buradaki zaruret dolayısıyla caizdir ifadesi üzerinde duralım. Anlaşılıyor ki cuma namazı herhangi bir şartının eksik olması dolayısıyla terk edilmesi tavsiye edilen bir durum değildir. Aksine bu gibi durumlarda bu şartların gerçekleşme imkanı bulunmadığından zaruret hükümleriyle amel etmek söz konusudur. İşte halifesiz ve İslam hükümlerini tatbik eden mahkemelerin var olmaması hallerinde de bu zaruretlerle amel etmeyi engelleyecek herhangi bir durum yoktur. Çünkü bilindiği gibi kadı, yani İslam hükümlerini tatbik eden hakim ile halifenin varlığı İslami hükümlerin yürürlükte olmasının en belirgin gerekleri, dışa yansıyan yönleridir. Bunların var olmamaları halinde İslami hükümlerin devlet düzeyinde uygulanabilmeleri bilmeleri söz konusu değildir. Şayet bu durum cuma namazını kılmamayı gerektirecek hal olsaydı İbn-i Nüceym gibi eşsiz fıkıh çalışmaları olan bir alim zaruret dolayısıyla caizdir gibi bir ifade kullanmaz. Yani o da şunu diyor mesela Müslümanlar kendilerinden Müslüman olan birini seçip de kıldırmaları caizdir diyor. Cuma namazı o zaman sakıt olur demesi gerekirdi. Yani bunu bu ifadeyi kullanmazdı, sakıt olur derdi. O zaman da konunun gereğinden evet. Yani İbn-i Nüceym gibi eşsiz fıkıh çalışmaları olan bir alim zaruret dolayısıyla caizdir demiş. Yani Müslümanlar kendi aralarından eğer halifesi olmayan bir toplumda kendi aralarında birini efendim seçip namaz, cuma namazlarını kılabilirler. O zaman mesela yani bu ancak caizdir demiş, bu ifadeyi kullanmıştır. Cuma namazı sakıt olur demedi. O zaman o konunun gereğinden İslami olmayan yönetimlerin çatısı altında bulunan hallerden söz edilmezdi. Buraya kadar İslam Fıkıh Ansiklopedisi kitabında efendim bunu kayıt altına almıştır. Evet. Geldik cuma namazının farzlarına. Önce bir metni okuyalım. Cuma namazının farzları üçtür. Bir, iki hutbe okumak. Bu iki hutbeyi ise ayakta okumak. İki, iki hutbe arasında oturmak. Üç, iki rekat cuma namazını kılmak. Cuma namazının heyatları ise bu cuma namazının heyatları dört haslettir. Bir, cuma namazı için gusletmek. İki, vücudunu temizlemek. Üç, beyaz elbise giymek. Dört, tırnakları kesmek. Mescide giren bir insanın imam hutbedeyken ne yapması lazımdır? Her kim ki mescide girdiğinde imam hutbe okuyor, iki rekat hafifçe namaz kılsın, sonra otursun ve hutbeyi dinlesin. Şimdi burada, bakın bu konu... Bu hangi mezhebe göreydi? Bu Şafii mezhebine göre. Hanefi mezhebine göre oturup dinlemesi lazım. Şafii mezhebine göre efendim hemen girdiği an iki rekat namaz kılıp, çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken birisi gelmişti, o esnada oturdu. Ey falan sen namaz kıldın mı? Yok dedi. Allah Resulü o zaman kalk iki rekat namaz kıl. Yani burada yine efendim uygulaması Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den efendim gelmiştir. Dolayısıyla caizdir. Evet. Şimdi burada bakayım konuyu bitirebilecek miyiz bu farzım? Tahmin ediyorsam bitiremeyeceğiz. Evet, burada kalalım inşallah. Cuma namazının farzlarında kalıyoruz. Çünkü biraz açıklama var, biraz fark var. Evet, ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sırat meyve var mı?